na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 kwietnia, minęła 9. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykanie, Francuzi i Brytyjczycy uderzyli w syryjski arsenał broni chemicznej. Bomby spadły na ośrodek badawczy i dwa magazyny. Nie było alternatywy, mówi o ataku brytyjska premier Theresa May. Arsenał broni chemicznej Bashara al-Assada był celem nocnego uderzenia Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii. Pentagon informuje o trzech obiektach, które zostały zbombardowane. To wojskowy ośrodek badawczy pod Damaszkiem oraz dwa składy broni chemicznej i sprzętu w rejonie miasta Homs. Amerykański prezydent Donald Trump oświadczył, że to odwet za atak chemiczny w mieście Duma. Zginęło tam co najmniej 70 osób, a 500 zostało rannych. Prezydent Francji ujawnił, że uderzenie nastąpiło po uzyskaniu całkowitej pewności, iż za masakrę odpowiedzialny jest syryjski rząd. Emmanuel Macron podkreślił, że nie można tolerować użycia broni chemicznej. Nie miałam innego wyjścia, powiedziała z kolei w nocy Brytyjczykom premier Theresa May. W akcji przeciwko reżimowi al-Assada wzięły udział 4 samoloty Tornado. Samoloty Tornado używane są przez RAF od lat 80. Wykorzystywano je choćby do utrzymywania strefy zakazów lotów nad Irakiem. Wysoka precyzja przy dużym dystansie do celu. Nie chodzi tu o mieszanie się do wojny domowej ani o zmienianie rządu. Chodzi o ograniczone i precyzyjne uderzenie, które zapobiegnie dalszej eskalacji napięcia i w jak największym stopniu zapobiegnie dalszym ofiarom pośród cywili. Powiedziała w nocy Brytyjczykom premier Theresa May. Stanowić to będzie jasny sygnał dla każdego, kto myśli, że bezkarnie może używać broni chemicznej. Zareagował już były lewicowy szef dyplomacji David Miliband, apelując o pomoc humanitarną dla syryjskich cywili. Bombardowanie nie może zastąpić dyplomacji, reakcja militarna nie jest w stanie zastąpić planu pokojowego, napisał na Twitterze David Miliband. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Podczas ataku na Syrię celami były obiekty związane z Iranem, mówi amerykanista Artur Wróblewski. Jak podkreślał w Polskim Radiu, mimo oficjalnych oświadczeń Kremla potępiających akcje sił koalicji, taki ruch jest w Moskwie na rękę. To jest konkurent naturalny Rosji, a nie przyjaciel, oficjalnie przyjaciel i współpracuje Rosja z nim w Syrii. Ale to jest chociażby druga kwestia. Pierwsze, islam promuje Iran, nie po drodze to Rosji, a drugie, ma gaz i ropę, nie po drodze to jest Rosji wzmacniać, a po trzecie, generalnie Rosjanie chcą tam rządzić, ani żeby jakiś Iran się panoszył w tej Syrii, Libanie czy Jemenie. Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło atak. Teheran oświadczył, że Waszyngton i jego sojusznicy poniosą odpowiedzialność za jego konsekwencje w regionie i poza nim. Iran jest kluczowym sojusznikiem. Prezydenta Bashara al-Assada zapewnia syryjskim wojskom rządowym wsparcie militarne oraz doradcze. I jeszcze jedna smutna informacja. Nie żyje Milosz Forman. Reżyser miał 86 lat. Zmarł nagle po krótkiej chorobie. Forman jest autorem takich filmów jak Lot nad kukułczym gniazdem, Amadeusz czy Her. Dwukrotnie został nagrodzony Oscarem. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport w studiu Michał Bolszański. Dzień dobry Państwu. Ponad 20 tysięcy widzów na stadionie w Poznaniu przeżyło nie lada rozczarowanie. Lider rozgrywek, kandydat numer 1 do tytułu mistrzowskiego w pierwszym meczu fazy play-off przegrał 0-1 z Koroną Kielce. Gdyby Darko Jeftić wykorzystał rzut karny, pewnie Lech zagrałby inaczej, a tak bolesna porażka. Smutek w Poznaniu, nie mniejszy w Gdyni. Oto Arka po raz drugi z rzędu przegrała derby. Tydzień temu w Gdańsku było 2-4, wczoraj u siebie uległa Lech i Gdańsk 1-2. Kibice po meczu wyrazili swoją dezaprobatę, zarzucając piłkarzom brak ambicji. Dziś Jagiellonia zagra z Górnikiem Zabrze, a Legia z Zagłębiem, natomiast w grupie spadkowej Krakowia z Piastem. Zacięty pojedynek obejrzeli kibice siatkówki w Radomiu. Czarni pewnie wygrali z Oniko 2 pierwsze sety, ale kolejne dwa wygrał zespół Stefana Antigi. W tiebreaku było już 13-13, Radom miał meczbola, ale 16-14 wygrała Warszawa. W Ekstralidze Żużlowej Włókniarz Częstochowa wygrał z Unią Tarnów 54-36. W półfinałach Ligi Mistrzów Bayern Monachium zmierzy się z Realem Madryt, a FC Liverpool zagra za AS Romą. W Lidze Europy Olympique Marsylia trafił na Red Bull Salzburg, a w drugiej parze faworyci tych rozgrywek, czyli Arsenal Londyn kontra Atletico Madryt. Już wiadomo, kto zastąpi odchodzącego na emeryturę Juppa Heynckesa. Nowym trenerem Bayernu od 1 lipca będzie Chorwat Niko Kovac. Magda Linet awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju na kortach ziemnych w Bogocie. Polka pokonała reprezentantkę gospodarzy Marię Gonzalez 6-2, 6-1. Natomiast Alicja Rosolska jest już w półfinale debla turnieju w Lugano. Polka i Amerykanka Abigail Spears wygrały i teraz zagrają z parą z Białorusi.

Ale jeśli ktoś się zna na polityce zagranicznej i czyta między wierszami, to było spodziewane. Panie ministrze, czy to była właściwa decyzja? Jakie mogą być jej konsekwencje? Chciałem powiedzieć po pierwsze trzy rzeczy. Polska nie jest zaangażowana militarnie w obecną akcję na terytorium Syrii. Taka akcja z udziałem polskiego wojska wymagałaby zgody prezydenta. Takiej decyzji nie ma i takiego wniosku również nie ma. Po drugie, Polska była konsultowana w związku z planami tej akcji w ramach konsultacji sojuszniczych, więc akcja dla nas nie jest zaskoczeniem. Po trzecie, Polska jest zaangażowana dyplomatycznie w sprawę konfliktu w Syrii. Jako członek Rady Bezpieczeństwa byliśmy jednym ze współautorów ostatniej rezolucji po ataku chemicznym w Syrii, która została zawetowana przez Rosję i wyraziliśmy dlatego weta dezaprobaty i będziemy czynić wszystko na forum Rady Bezpieczeństwa, żeby społeczność międzynarodowa zajęła w tej sprawie stanowisko właściwe, to znaczy takie, które podkreśli niedopuszczalność używania broni chemicznej i tego typu środków, które są niezgodne z prawem, niezgodne z jakimikolwiek konwencjami dotyczącymi prowadzenia konfliktów. Panie ministrze, jeśli chodzi o te konsultacje, to jak bardzo one były ogólne, a jak szczegółowe? Nie mogę powiedzieć o szczegółach. Ważne jest to, że ten proces, nie byliśmy częścią procesu decyzyjnego, natomiast byliśmy konsultowani i to jest istotne dlatego, że Polska jako członek Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych dzisiaj ma szczególną rolę także w społeczności międzynarodowej i to także z tego także wynikały konsultacje, jakie były przeprowadzone z nami przez te państwa, które tej akcji dokonały. Konsultacje to nie znaczy, że tylko zawiadomienie, czyli rozumiem, że prezydent Polska poparła ten odwet. My działamy tak, żeby przede wszystkim zaprowadzić na świecie reżim oparty o prawo międzynarodowe. Jeśli ktoś łamie prawo międzynarodowe, to znaczy, że wykracza i wychodzi poza społeczność cywilizowaną świata, dlatego że prawo jest gwarantem międzynarodowym, jest gwarantem ułożenia relacji między państwami na zasadach pokojowego współżycia, więc każdy, kto to prawo przekracza, wykracza poza normy, które chronią go przed później działaniami tych krajów, które chcą zapewnić i obowiązywanie prawa międzynarodowego na świecie. I zdanie o konsekwencjach, jakie mogą być? Proszę Państwa, no, sytuacja w Syrii i Syria to jest niezwykle skomplikowany teatr geopolityczny. To wszyscy dobrze wiemy, że wojna w Syrii nie tylko dotyczy spraw wewnętrznych tego kraju, ale jest pewnym poligonem geopolityki w dzisiejszym świecie. To jest w jakimś stopniu także wojna zastępcza, bo tam dochodzi nie tylko do starć wewnątrz państwa pomiędzy różnymi grupami, ale także, jak wiemy, przecież tam obecne są wojska najważniejszych dzisiaj mocarstw światowych i państw uczestniczących w globalnej geopolityce, więc konsekwencje mogą być bardzo rozległe, zależnie od tego, w jaki sposób będą prowadzone dalsze działania po tym pierwszym dzisiejszej akcji. Ważne jest to, że strona amerykańska wykonała dużo ruchów i posunięć, które miały złagodzić możliwą gwałtowną reakcję Rosji na tę akcję odwetową, bo Rosja także była w tej sprawie. Była uprzedzona o nalotach. Grzegorz Długi. Czy to jest decyzja właściwa? Jakie mogą być konsekwencje? Ja myślę, że nie mamy wystarczających danych, aby na tym, nazwijmy to tutaj, naszym poziomie z wyłączeniem pana ministra oceniać to jednoznacznie. Sytuacja jest dynamiczna, dopiero trwa. Niewątpliwie nie jest to dobry rozwój w tym sensie, że problem związany ze zniszczeniem Syrii, z uchodźcami, no nie jest w ten sposób załatwiany, tylko jeszcze bardziej się potęguje. Chcę zwrócić uwagę, że to nie tylko Stany Zjednoczone, ale również Wielka Brytania i Francja przyłączyły się tym razem do tej akcji. To nie jest pierwsza taka akcja, bo no chyba, nie wiem, rok temu, czy nawet niecały rok temu była bardzo podobna. Liczę na to, że nie będzie dalszej. Ale teraz są nerwowe komentarze. Pierwsze komentarze były takie, że to jest początek trzeciej wojny światowej. Znaczy, obawiamy się, gdyby trafiło to w cele rosyjskie, to prawdopodobnie Rosjanie, którzy są bardzo czuli na punkcie swojej, że tak powiem, nazwę to godności, mogliby zrobić jakiś ruch, który stanowiłby początek spirali. Z tego co wiemy, na razie cele rosyjskie nie zostały uderzone i to chyba dobrze. Pan minister zresztą powiedział, że prawdopodobnie administracja amerykańska starała się zawiadomić Rosjan. Prawdopodobnie, tak? No, informacja jest, że nie. No różne są informacje, ale w każdym razie jedno jest pewne, że nie były cele rosyjskie jednym z... Nie Rosjanie byli celem ataku. Natomiast stacjonują tam rosyjskie baterie S-400, najnowocześniejszych systemów antyrakietowych i przeciwlotniczych. Nie wiemy, czy zostały użyte dla obrony syryjskich z kolei celów. To jest informacja, które specjaliści wojskowi bardzo czekają, bo byłoby to pierwszy przypadek użycia tych nowych systemów. Przypominam, systemów, które podobno również już zainstalowano w okręgu kaliningradzkim, a na pewno są blisko naszych granic. Wobec tego od tej strony technicznej dla specjalistów wojskowych jest to prawdopodobnie bardzo ciekawa sytuacja, natomiast dla mieszkańców Syrii to nie jest ciekawa sytuacja, bo oznacza ciągle, że nie mamy rozwiązania problemu, mamy tylko dawanie sobie razów. Ale wygląda na to, że pokojowo tego problemu się nie dało przez lata rozwiązać. I chyba dalej nie widać. Rosja zażądała zwołania Rady Bezpieczeństwa. Na kołoż prawdopodobnie nie będzie tam też nic, co by załatwiło ten problem. Problem powinien być załatwiony, tak jak pan minister zresztą mówi, na poziomie ponadregionalnym, bo to jednak jest dalej tak jest. To jest nieuczciwe, niesprawiedliwe i niedobre, ale tak po prostu jest, że wielcy tego świata urządzają sobie igrzyska kosztem małych tego świata. To jest żadna nowość. Tak w historii prawdopodobnie zawsze było. To nie oznacza jednakowo, że się mam na to godzić. Co do drugiej strony, reżim syryjski jest reżimem, który powinien jednak zakończyć jakiekolwiek akcje odwetowe przeciwko swoim własnym mieszkańcom, bo to jest jeden z, przynajmniej z pretekstów tej akcji. Nawiasem mówiąc, panie ministrze, ciekawe czasy dla Polski, dlatego że w maju Polska obejmuje przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa. Jeżeli ten konflikt będzie w ten sposób się rozwijał do tego czasu, no to będą przed Polską ważne zadania i decyzje. Tak, jak powiedziałem, ta odpowiedzialność Polski jest dzisiaj znacznie większa właśnie z racji Rady Bezpieczeństwa, naszego członkostwa. Ale też pamiętajmy, że to nie tylko jest kwestia relacji Stanów Zjednoczonych-Rosja, ale w ten konflikt w Syrii jest zaangażowanych mnóstwo regionalnych mocarstw, Arabia Saudyjska, Iran, Turcja, a więc cokolwiek tam się wydarzy jest włożeniem granatów niezwykle niebezpieczny już istniejący konflikt. Adam Szłapka. Czy to była dobra decyzja, to zobaczymy, bo żaden z nas tutaj przy stole nie musiał podejmować tę decyzję, więc nie musimy powiedzieć ona, czy była dzisiaj, czy dobra, zobaczymy. Natomiast jakby pomijając jakby też oczywiście bardzo ważną kwestię tego, co było pretekstem, co było przyczyną, faktycznie reżim Asad jest startrapą, który wykorzystuje broń także chemiczną przeciwko swoim obywatelom, łamie prawo międzynarodowe i zgodnie z prawem międzynarodowym ponosi czasem tego konsekwencje. Natomiast to jest... Wojna w Syrii to jest jedna ze scen gry czy teatru, który ma znacznie więcej elementów. To ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że to uderzenie było też sygnałem dla Rosji. Nie było oczywiście wymierzone w Rosję wprost, tylko było bardzo jasnym sygnałem. Mamy do czynienia, wszystkie te elementy, które się dzieją teraz w stosunkach międzynarodowych, z nową, zimną wojną w stosunkach Rosja-Świat Zachodni. Oby nie gorąco. No i właśnie, teatr syryjski w ramach tej zimnej wojny jest tym elementem gorącej wojny, bo tam faktycznie dochodzi do regularnych walk i starć. Gdyby... To amerykańsko-rosyjskie zwarcie już było. Tak, więc gdyby wszystkim chodziło o to, żeby ten problem rozwiązać, zdjąć satrapę i zaprowadzić pokój, To by to było możliwe, oczywiście, bo to by było do zrobienia. Tu chodzi o to, że to ma być cały czas miejsce takiego przepychania się między... Rosja chce udowodnić światu zachodniemu, że nie da sobie dmuchać w kaszę i chce pokazać, że jest tam bardzo mocna, a z drugiej strony Stany Zjednoczone po ostatnich wydarzeniach wykorzystują ten pretekst, który dał Asad, żeby pokazać, że my sobie też na to nie pozwolimy. Stosunki między Rosją a światem zachodnim są najgorsze od wojny w Afganistanie. To widać bardzo mocno. Teraz czasy są oczywiście inne. Nie ma już Związku Radzieckiego. Inną rolę już odgrywa Unia Europejska. Pojawiły się tam inni aktorzy. Mówiliśmy o tym, jest Iran, jest Arabia Saudyjska. Natomiast z całą pewnością jestem przekonany, że niestety ten konflikt będzie trwał, będzie się przeciągał. No i należy się spodziewać pewnie równie symbolicznych akcji ze strony Rosji. Niekoniecznie w Syrii. Być może gdzie indziej. Nie wiadomo, co się może zdarzyć za chwilę na Donbasie. Miejmy nadzieję, że tylko symbolicznych, bo nie znam odpowiedzi na pytanie do końca, jaki jest potencjał militarny Rosji i jaki jest stan umysłu Władimira Putina. Jarosław Kalinowski. To już jest 7 lat tej okrutnej wojny. Mówię okrutnej, bo gdybyśmy jakąś skalę próbowali, jakąś skalą mierzyć tą wojnę, no to ta skala okrucieństwa jest naprawdę bardzo wysoka. I państwo islamskie, przecież to było coś strasznego. I prezydent Asad, który stosuje broń chemiczną. I te zdjęcia, które widzimy co jakiś czas, no coś strasznego. Mam wrażenie, że no, jeszcze trzeba powiedzieć, że ofiary się już śmiertelne, to już w setkach tysięcy się mierzy, a miliony, i to naprawdę duże miliony ludzi straciło możliwości normalnego życia, straciło dach nad głową. Ucieka. I pewnie będą uciekać. Mam takie wrażenie, że oczywiście czasem jest tak, że trudno nie reagować. Mam na myśli to, co prezydent Asad wyczyniał w stosunku do własnej ludności. Ale mam też takie wrażenie równolegle, że gdyby nie przyjaciele różnych stron tego konfliktu w samej Syrii, to pewnie ofiar by pewnie tyle nie było i ten konflikt by się jakoś zakończył, czy by wygasł. A tak rzeczywiście, tak jak tutaj moi poprzednicy mówili, tam i oprócz Rosji i Stanów Zjednoczonych, co oczywiste, no te mocarstwa regionalne, mocarstwa trzeba powiedzieć, bo i Iran, i Izrael, i Arabia Saudyjska, i Turcja. Naprawdę tam jest splot tych interesów i to takich naprawdę regionalnie dla tych państw niezwykle istotnych. Także nie widać niestety końca. Rosja dzisiaj, w odróżnieniu od tego, co było 10 i 15 lat temu, to możemy tutaj się zastanawiać nad potencjałem, ale jest o wiele mocniejszy czy większy niż było to wcześniej. Mamy naprawdę niezwykle poważny kryzys, ja myślę, że nawet poważniejszy niż ten, który był w przypadku Afganistanu. Bo naprawdę inna sytuacja geopolityczna. Są tacy, którzy ten kryzys porównują z kryzysem kubańskim. Nie wiem, czy to jest uprawnione. No nie wiem, ale naprawdę świat dzisiaj zmierza, trzeba to powiedzieć wprost, w nie najlepszym kierunku. I przepraszam za sformułowanie, ale dwóch liderów największych w świecie to są osoby nie do końca chyba przewidywalne i z tym może obawiam się tego najbardziej. No przepraszam, ale jeśli chodzi o tę akcję, to jak tutaj wszyscy wiemy i jak tutaj nawet podkreślaliśmy, to nie była samotna szarża Donalda Trumpa, tylko jednak uzgodniona z Wielką Brytanią. Ja nie mówię tylko o tej jednej decyzji, ale przy okazji i tej decyzji, najpierw pisanie na Twitterze jednych rzeczy, potem innych rzeczy, to naprawdę to nie jest chyba normalna, że tak powiem, gra polityczna, tylko to są jakieś dziwne rzeczy, tak mi się wydaje. Jarosław Selin. Ale zastanówmy się przez chwilę, w jakim świecie byśmy byli, gdyby nie było w ogóle żadnej reakcji. Bo pamiętamy taką sytuację pierwszego ataku chemicznego w Syrii w ramach tej wojny domowej. Pogróżki najgorszego chyba prezydenta w ostatnich dziesięcioleciach w Stanach Zjednoczonych, Baracka Obamy, że on natychmiast będzie na taką sytuację reagował i nie zareagował. I wtedy wytworzyła się taka pustka, w którą weszła właśnie Rosja. Pustka, pozostawienie tego regionu świata przez Stany Zjednoczone. I ja akurat się cieszę z tego, że dwa przypadki ataku chemicznego, które mieliśmy w ostatnich tygodniach w świecie, czyli ataku chemicznego na terytorium państwa natowskiego, czyli Wielkiej Brytanii, i teraz tego ataku chemicznego przeciwko ludności cywilnej w Syrii, spotkały się z solidarnym odwetem cywilizowanego świata, czyli świata Zachodu. I w przypadku tego ataku Wielkiej Brytanii, tymi decyzjami, które kilkadziesiąt państw Zachodu podjęło, i w przypadku tego ataku w Syrii, gdzie trzy państwa zareagowały militarnie i konsultowały z innymi swoimi sojusznikami, niektóre też oficjalnie tę akcję poparły. I tak trzeba reagować, bo jednak takim państwom, które ośmielają się używać tego typu instrumentów, jak broń chemiczna, trzeba pokazywać granice i bez reakcji byłoby jeszcze gorzej. To jest oczywiście ryzykowna gra, ale gdyby nie było w ogóle reakcji, to w jakim świecie byśmy żyli? Ale rzeczywiście ten front, można powiedzieć, trochę zastępczy wojenny syryjski między mocarstwami odkrywa jakby zaskakujące zupełnie oblicza. Na przykład pierwsze starcie w historii chyba, pierwsze starcie bezpośrednio żołnierzy amerykańskich i rosyjskich, bo w gruncie rzeczy ci Wagnerowcy, ci najemnicy to byli przecież zorganizowani przez państwo rosyjskie żołnierze, gdzie w bezpośrednim starciu kilkuset żołnierzy rosyjskich zginęło, bo planowali niegodziwą też rzecz, niegodziwą akcję i na to trzeba było zareagować. No i Turcja, która jest bardzo zaangażowana, wiadomo z jakich powodów, z powodu antykurdyjskiej polityki, ale Turcja, która się oddala od NATO. Turcja, która zaczyna własną taką obok NATO politykę prowadzić, nie konsultując tego z sojuszem, do którego należy. To są różne czynniki, które powodują, że jednak ten konflikt no, kompletnie przebudowuje geopolitykę światową. Pani marszałek się naczekała, ale dzisiaj panów nie pospieszałam, bo sprawy są bardzo poważne. To prawda, ta sprawa jest bardzo poważna i bardzo trudna i tak naprawdę nie wiemy, jakie będą skutki tej dzisiejszej akcji. Nie wiemy, jaka będzie reakcja ze strony rosyjskiej, a wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jakaś reakcja na pewno będzie. Poza tym też nie wiemy, jak zachowają się kraje, które także mają żywotne interesy w tym regionie, bo to nie jest tak, że to jest tylko Rosja i Stany Zjednoczone, czy Europa, cywilizowany świat, ale tam są także różne, bardzo poważne interesy. Bo ja mam takie wrażenie, że to, co się stało, tak naprawdę to rzeczywiście nie można zostawić z reakcji używania broni chemicznej, takich ataków na ludność cywilną. I ten atak tak nam poprawia samopoczucie. Zrobiliśmy coś, żeby pokazać, że się na to nie zgadzamy. I to w tej chwili bardziej w takiej sferze, moim zdaniem, moralnej poprawia nam samopoczucie, ale nie przybliża nas nawet o krok do rozwiązania tego problemu tak naprawdę w tej chwili. To chyba bardziej w kategorii ostrzeżenia należałoby traktować. Ale tak naprawdę ostrzeżenie tak, ale tak naprawdę my się czujemy lepiej, że nie zostawiamy tej sprawy bez napiętnowania, że pokazujemy, że na takie rzeczy w świecie nie ma miejsca. Ja uważam, że bardzo ważne jest teraz, żebyśmy myśleli jednak o integralności NATO, o myśleniu o naszej tutaj polityce wschodniej, bo mamy Ukrainę, mamy Gruzję i tutaj także trzeba się czuwać bardzo, żeby na tym polu Rosja nie pokazała swojej siły. Ciekawa sprawa, panie ministrze. Czy kanałami dyplomatycznymi dotarła do państwa, nie wiem, do polskich władz, informacja, o której mówił jeden z amerykańskich portali, że Stany Zjednoczone prosiły, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, zwróciły się do Izraela z prośbą, żeby ten konflikt polsko-izraelski, który też jest konfliktem polsko-amerykańskim wokół ustawy o IPN-ie, był troszkę wygaszany ze względu na to, że jesteśmy ważnymi sojusznikami w NATO. I to jest, myślę, bardzo ważne w tym momencie. Proszę Państwa, więc ja tylko słowo do tego, co mówiła pani marszałek. Rzeczywiście ważne jest to, żeby to była polityka konsekwentna, żeby to właśnie nie była rodzaj takiego gestu, który ma pokazać jakby moralne działania, a później nie było z tego dalszych konsekwencji, czyli żeby nie była ona konsekwentną polityką. Na spokoju sumienia. No właśnie, więc dlatego, że pamiętajmy o jednej rzeczy i to tylko to jeszcze chcę tylko dodać, że akurat w tym przypadku ataku chemicznego w Dumie problem polega na tym, że to Rosja była odpowiedzialna za zniszczenie broni chemicznej przez reżim Asada, więc to jest bezpośrednia odpowiedzialność Rosji w tym akurat przypadku, bo nie chodzi po prostu w ogóle o jakikolwiek atak, tylko chodzi o atak chemiczny, którego Rosja miała już zagwarantować całej społeczności międzynarodowej, że tego typu ataki powstrzyma. Jeśli chodzi o relacje polsko-izraelskie, polsko-amerykańskie. Bo też, przepraszam, dodam, że też było wiele niejasności wokół przemówienia wygłoszonego po hebrajsku ministra izraelskiego w Auschwitz i też były tam sugestie prezydenta izraelskiego i były sugestie, że on ten konflikt no, nie wycisza tym swoim przemówieniem. Więc chcę powiedzieć tak, jeśli chodzi o relacje polsko-izraelskie, polsko-amerykańskie, myślę, że spotkanie prezydentów w Oświęcimiu, a potem wspólny marsz żywych Auschwitz-Birkenau było bardzo ważnym krokiem pokazującym, że ten dialog i ta próba porozumienia jest prowadzona, że rzeczywiście pomimo wielu głosów, które mówiły także w Izraelu, żeby prezydent nie przyjeżdżał do Polski, prezydent Rywlin do Polski przyjechał, spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą osobno na rozmowach międzypaństwowych, a później uczestniczyli w Marszu Żywych. A co było z tym przemówieniem, panie ministrze? Już powiem, chciałem powiedzieć też, że ktoś, kto, jeśli ktoś był na miejscu i słuchał wszystkich wystąpień, tam padało bardzo wiele, bardzo tak poruszających słów, także od ocalałych o ich świadectwach dotyczących i chwalących Polskę za opiekę nad miejscami pamięci, za opiekę nad ocalałymi. Nawet jeden z nich powiedział, że słyszał taki amerykański, bo dzisiaj obywatel amerykański, że jeden z więźniów Auschwitz, że słyszał, że ktoś w Izraelu powiedział, że do Polski już teraz nie należy przyjeżdżać, że trzeba się na Polskę obrazić. I on powiedział, jeśli ktoś tak mówił rzeczywiście w Izraelu, to dałby mu Nagrodę Nobla z głupoty. I wszyscy, i ta młodzież, która była, to było kilkanaście tysięcy ludzi, to był największy marsz w historii, to ogromnym aplauzem to nagrodziły te słowa, więc rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, że nie, bo dlatego, że jeśli skupimy się na jednym zdaniu, to wyrywamy. Ale było jedno zdanie, prawda? Nie. To, tego zdania też nie było. No to zdanie, o współodpowiedzialności, o współudziale Polaków w zabijaniu Żydów. Tylko trzeba być bardzo, bardzo precyzyjnym, jeśli się cytuje prezydentów, zwłaszcza jeśli się cytuje je w tak wrażliwych kwestiach. Prezydent Rywlin przedstawił, to wszyscy słyszeli, izraelską wrażliwość na historię Holokaustu, która sprowadza się do jednego zdania, czy do jednego takiego punktu widzenia. Holokaust był tak straszną tragedią narodu żydowskiego, że my jakby de facto oskarżamy całą Europę za to, że doszło do tragedii europejskich Żydów. I on wymieniał wiele krajów, wobec których Izrael uważa, że Holokaust wydarzył się przez Niemców przeprowadzony na terytorium okupowanej Dobrze, Polski. Ale czy ten konflikt ale się nie wycisza? Mógł się wydarzyć bez... Ponawiam pytanie o to, czy pan słyszał o naciskach USA na Izrael w sprawie... Panie doktor, ja nie wszystkie rzeczy mogę tutaj państwu mówić, bo one nie Ale ja nie o wszystkie są... mogę pytać. Tak, więc właśnie, pytam. Więc ja bardzo, bardzo uchylę się od tej odpowiedzi. Natomiast uważam, że jesteśmy bliżej zrozumienia natury tych różnych wrażliwości, bo prezydent też przedstawił polską wrażliwość. Tak? I to są po prostu różne wrażliwości. Ważne jest to, że i prezydent Rywlin o tym mówił bardzo wyraźnie, że dziękował panu prezydentowi za to, że ustawa o IPN nie skrywana do Trybunału Konstytucyjnego, bo on pozwala na to, żeby podjąć nad nią jeszcze raz refleksję i ten ruch oczywiście uspokoił. Jeśli mówimy o jakimś uspokojeniu, to uspokoił tę sytuację, działanie pana prezydenta kierujące tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Proponuję, żeby po tych wyjaśnieniach już sprawy nie kontynuować, żebyśmy porozmawiali o ustawach sądowych. Czy uchwalenie tych ustaw, ten proces się prawdopodobnie zakończy w Senacie w poniedziałek, bo Senat przedłużył swoje posiedzenie do poniedziałku. No i oczywiście będzie potrwać, albo i nie będzie prezydenta. Ale czy jeśli to pójdzie tak w takim tempie, jak przebiega, to Polska zdąży uregulować sprawy z Komisją Europejską do połowy maja, co jest, myślę, życzeniem obu stron. No właśnie pytanie, czy to jest życzenie obu stron. Niewątpliwie te zmiany proponowane, znaczy będące procedowane, to nie są żadne rewolucyjne zmiany, żeby była jasność. To nie są zmiany, które w jakikolwiek sposób wpływają na usprawnienie naszego sądownictwa. Natomiast niewątpliwie są to gesty w kierunku biurokracji brukselskiej, a to, czy one będą uznane za wystarczające, to jest decyzja natury politycznej, a nie natury faktycznego stanu naszego sądownictwa. Jeżeli kierownictwo w Brukseli Ale uzna... pewne, że nie można było nie zrobić niczego. Dlatego mówię, czy to, należało coś zrobić i teraz zobaczymy, czy to było coś, co wystarczy, aby dla zachowania twarzy dla biurokracji brukselskiej, aby zaakceptowała, że już jest wszystko cudownie. Ja martwię się o tyle, że właśnie te wywleczenie sprawy poza Polskę spowodowało, że skupiamy się na rzeczach mniej istotnych, natomiast w ogóle już nie mówimy o reformie wymiaru sprawiedliwości jako takiego, o tym, aby sądy miały możliwość działania szybkiego, o tym, aby móc wypełnić prawie 1000 etatów sądowych, które są niezapełnione. aby móc zreformować procedury, aby móc przede wszystkim dopuścić czynnik społeczny, aby móc dopuścić sędziów pokoju, co by odciążyło sądy w 30%, a może więcej spraw i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego o tym nie mówimy, mówimy o zupełnie pobocznych kwestiach, mówimy o kwestii przejęcia jakiegoś tam kierownictwa. Pani Gersdorf ostatnio postanowiła no, przyłączyć się do naszego obozu, mianowicie ciężkie prawo, ale jednak prawo, wobec tego trzeba no się... No właśnie, to przy okazji, jak to państwo odbierają? To już przy okazji zapytam, bo chciałam o to zapytać osobno, znaczy, no, ale... Tutaj my doskonale rozumiemy, bo my tym samym, te same motywy były za naszą decyzją, naszą, mam na myśli klubu naszego, aby jednak, no skoro to prawo, które żeśmy nie popierali, ale skoro jest ważnym prawem obowiązującym, no to trzeba się do niego stosować. Pani musimy teraz już krócej mówić, bo pani marszałek już to więcej nie przyjdzie, bo jest na końcu i nie zdąży nic powiedzieć. Adam Szłapka. Ja uważam, że prawo jest po to, żeby go przestrzegać, zasady są po to, żeby ich przestrzegać. I jeżeli się przechodzi granicę łamania tych zasad, to już jest czarno albo białe. I przed chwilą w poprzednim wątku właśnie dokładnie o tym mówiliśmy, że jeżeli łamane są zasady i łamie je zarówno Syria, jak i Rosja, to reakcja Zachodu powinna być pryncypialna, powinna być stać po stronie zasad, powinna być konsekwentna. I tu się zgadzam i z panem ministrem Szczerskim, i z panem ministrem Sellinem. Ale uważam, że to dotyczy w ogóle innych także sfer życia. Jeżeli Polacy zdecydowali się na bycie w Unii Europejskiej i przyjęli traktaty europejskie, w tym artykuł 2 o praworządności, który mówi o tym, że każde państwo członkowskie powinno być państwem prawa, to nie można uchwalać ustaw, które są sprzeczne z zasadami europejskimi. I mówienie o tym, panie pośle Długi, że to jest wywlekanie spraw poza Polskę, może tak, to znaczy to jest wywleczenie sprawy poza Polskę, ale Unia Europejska nie jest osobnym bytem. My jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, my się zdecydowaliśmy na te zasady i my powinniśmy ich przestrzegać. W związku z tym wprowadzanie takiej kosmetyki do tych ustaw, które nie zmienia absolutnie nic, nadal te ustawy są niekonstytucyjne, nadal upolityczniają wymiar sprawiedliwości. Czyli pan by chciał, żeby Unia tego nie przyjęło jako sprawę wystarczającą, tak? Chciałbym mówić o tym właśnie dokładnie, że pani redaktor się poprawiła, że Polska jest w Unii i Polska to Unia i jednym z naszych organów reprezentujących jest Komisja i ja, gdybym miał rekomendować Komisji, to ja jako obywatel Polski, którego to będzie bezpośrednio dotykać, powiedziałbym, nie przyjmujcie tych rekomendacji, bo one upolityczniają wymiar sprawiedliwości i niestety, i tu się zgadzam z panem posłem Długim, uniemożliwiają nam sensowną dyskusję o wymiarze sprawiedliwości, o uzupełnieniu wakatów, o wprowadzeniu dodatkowych asystentów dla sędziów, którzy by ich odciążyli i tak dalej. Można rozmawiać o reformie sprawiedliwości, ale nie można upolityczniać wymiaru sprawiedliwości po to, żeby mieć większą władzę, no bo mamy konkretne przykłady, o których możemy mówić, gdzie a już widać. A pani sędzia Gersdorf, dobrze, że zwołała w końcu to posiedzenie na 27 kwietnia? To znaczy, była bardzo w trudnej sytuacji, bo i tak jakiś tam miecz nad nią wisiał, jak nie to, co PiS wprowadził straszak w postaci ustawy, zmianie ustawy i by w końcu wzywała. Tak, nie pani, można, że się wystraszyła. Pani, na to, ja nie mówię, że się wystraszyła, mówię, że była w bardzo trudnej sytuacji, bo ale PiS sama powiedziała, przepraszam, straszak, że do tej decyzji doprowadziły ją, cytuję, galopujące zmiany legislacyjne. Tak, no więc jeżeli postawiono nad instytucją szubienicę w postaci ustawy poselskiej o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym i o KRS-ie, tej kolejnej, no to pani prezes Gersdorf była w trudnej sytuacji. Rozumiem tą decyzję. Myślę, że gdyby pryncypialnie do końca stała na stanowisku takie, że nie będzie uczestniczyć w niekonstytucyjnej farsie, to też bardzo wiele osób by to zrozumiało. Czym więcej anarchii, tym lepiej, tak? A teraz będzie niespodzianka. Będzie pani marszałek mówić. Tak naprawdę chciałabym bardzo, żeby te ustawy, nad którymi w takim tempie procedujemy w Sejmie, przywróciły ustawy, które byłyby zgodne z konstytucją. One tego nie robią i nie posunęliśmy się nawet o jeden krok w tym, żeby powiedzieć, że naprawiamy prawo, że nasze prawodawstwo jest zgodne z konstytucją. Mówimy tu bardzo dużo o Unii, oczywiście, ale te ustawy są niezgodne z naszą konstytucją. Ale nawet jeden malutki kroczek, nawet to zrównanie wieku. Ale tak naprawdę, to jest kosmetyka. Tak naprawdę nie możemy się zadowalać, że w jednej części nie łamiemy, w drugiej łamiemy. W ogóle nie możemy. Nie mówię o zadowoleniu, tylko mówię, że pani mówi, że ani jeden krok. Nie, to znaczy, nic, taki może mały kroczek. Procedowane były w sposób urągający dobremu prawodawstwu i nie wiem, czy będzie można powiedzieć w komisji, że naprawiono prawo w Polsce, że ono jest zgodne ze standardami z polską konstytucją i standardami europejskimi. Nie ma tutaj rozwiązania, to jest takie przeciąganie, łapanie czasu, że coś się dzieje. Ja wiem, że i Unia Europejska, w której jesteśmy częścią, i Komisja Europejska bardzo chce, żeby była ta współpraca dobra i żeby mogli powiedzieć, że problemu z Polską nie ma, ale on ciągle jest. A my tak naprawdę w Sejmie nie robimy nic, żeby ten problem rozwiązać i tak naprawdę to jest takie zaklinanie rzeczywistości, że próbujemy prowadzić dialog. Nie prowadzimy dialogu, prowadzimy demolkę tego systemu dalej. Teraz czas złapie Jarosław Sellin na chwilę. O tym, czy coś jest konstytucyjne, czy niekonstytucyjne, oczywiście w polskim porządku prawnym decyduje Trybunał Konstytucyjny, a nie indywidualne interpretacje pani marszałek, czy pana posła. Pani marszałek, czy pana posła. I ja nie słyszałem o takich werdyktach, żeby Trybunał Konstytucyjny te ustawy, które przeforsowaliśmy, zakwestionował. Polska jest państwem prawa i nie narusza praworządności z powodu uchwalenia ustaw o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o sądach powszechnych. Zresztą to nie jest koniec prac legislacyjnych naprawiających wymiar sprawiedliwości w Polsce, bo takie też jest oczekiwanie społeczne, żeby z tym najsłabszym i najbardziej zepsutym ogniwem władzy państwowej go naprawić, po prostu zreformować. Takie jest oczekiwanie społeczne i to dokładnie robimy. Myślę, że staliśmy się coraz bardziej przekonywujący w ostatnich miesiącach również dla naszych partnerów europejskich i z powodu intensywności dialogu, które w tej sprawie prowadzimy, i z powodu Białej Księgi, która pokazała, że rozwiązania u nas przyjęte nie odbiegają od rozwiązań przyjętych w bardzo wielu innych krajach europejskich. Jeżeli pan poseł Szłapka uważa, że u nas jest jakieś naruszanie artykułów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, to powinien w takim razie zgłosić, że takie również naruszanie tych artykułów jest w wielu innych krajach europejskich, bo rozwiązania są zupełnie podobne. Więc myślę, że obie strony doszły do wniosku, do przekonania, że kontynuowanie tego sporu nie ma sensu. Również z tego względu, że Komisja Europejska się zorientowała, że wyszła poza swoje prerogatywy i że nie ma szans w sfinalizowaniu tej procedury uruchomienia artykułu 7 przeciwko Polsce, ponieważ nie ma na to zgody państw narodowych. Zdanie komentarza na temat pani sędzi Gersdorf. Ja się cieszę, że taka decyzja zapadła, ponieważ zawsze jestem przeciw jakimkolwiek sytuacją, w którym jest po prostu obstrukcja prawna, czy obstrukcja doprowadzająca do tego, że jakieś istotne organa władzy państwowej nie funkcjonują, a to nam niestety groziło z powodu niechęci do zwołania nowego posiedzenia w nowym składzie Krajowej Rady Sądownictwa i wreszcie ten temat mamy zamknięty, ta Krajowa Rada się zbierze i wreszcie decyzje będą mogły być podjęte, na przykład w sprawie 800 asesorów, którzy czekają na możliwość rozpoczęcia pracy, a niestety się tego doczekać nie mogą. Pani marszałek, jeszcze zdanie w sprawie sędzi Gersdorf, bo pani, o tym pani nie powiedziała. Nie miała żadnego dobrego rozwiązania. Każde rozwiązanie, które by podjęła, jest przez część ludzi nieakceptowane. Jarosław Kalinowski. Mam pewien niedosyt, proszę mi pozwolić, króciusieńko jeszcze do pierwszego tematu. Ja chcę wyrazić naprawdę bardzo poważną... Już bym skończył. Bardzo poważną wątpliwość, czy interwencja Zachodu w Libii, a wcześniej jeszcze w Iraku, gdzie miała być broń chemiczna, a potem się okazało, że jej nie było. Czy poprawiła sytuację w regionie i tych ludzi? No niestety nie poprawiła. Ale tu była broń. To tylko, ale to ja mówię generalnie o korzeniach. No tak, ale to chyba nie był dezodorant, ta zabiła. Ale ja mówiłem o sytuacji, bo to, co się dzieje w Syrii, jest w pewnym sensie konsekwencją tego, o czym mówiłem wcześniej. A teraz do wymiaru sprawiedliwości, do reformowania do tych zmian wprowadzanych w tej chwili przez PiS. Przedstawiciele opcji rządzącej, większości parlamentarnej, sami twierdzą, i to bardzo głośno, że te zmiany, no nie nazywają ich kosmetycznymi, ale mówią, że nie mogą w najmniejszym stopniu zmienić istoty reform wymiaru sprawiedliwości, które wprowadzają. A prezydent reform, powiedział, że techniczne są. Reform, które sprowadzają się do tego, że Trybunału Konstytucyjnego de facto nie mamy. Jest ubezwłasnowolniony albo, jak kto woli, upolityczniony. A że Pliński to nie było upolityczniony. Trybunał Konstytucyjny właśnie taki się za waszą sprawą stał. Prokuratura. Nie wszyscy prokuratorzy, ale jest cała rzesza, że tak powiem, prokuratorów, którzy są powolni decyzją ministra. To samo chcecie zrobić z sędziami, z Sądem Najwyższym, z Krajową Radą Sądownictwa. Czy te kosmetyczne zmiany wystarczą Komisji Europejskiej? Nie wiem. Ja uważam, że jeżeli troszeczkę jeszcze by się PiS posunął, to pewnie komisja machnie ręką. Ze szkodą dla Polski. Oczywiście, że ze szkodą dla Polski, ale jeżeli komuś, jeszcze raz to już kiedyś to tu w tym studiu powiedziałem, jeżeli komuś się wydaje, że Komisja Europejska przywróci w Polsce praworządność, to jest w błędzie. Komisja będzie się domagała i pewne rzeczy może nawet wymusić, ale nie będzie to przywrócenie w pełni zasad praworządności w Polsce, jeżeli tego sami Polacy nie uczynią, odsuwając PiS od władzy. Mam nadzieję, że suweren zrozumiał. Doszliście do tego wniosku, który od początku... I króciutko, panie ministrze, rzeczywiście to są zmiany techniczne. Jak na to patrzy prezydent? Na to, co do tej pory zostało... przyjęte. Ten tydzień to także była wizyta przewodniczącego Timmermansa w Warszawie. To, co dla mnie było najistotniejsze, najciekawsze z rozmów, to to, że przewodniczący Timmermans przyjechał z bardzo konkretnymi kilkoma sprawami do załatwienia. To już była naprawdę lista niezwykle krótka i to jest, co oznacza, że rzeczywiście ten dialog w kierunku porozumienia postępuje, bo to nie była dyskusja znowu owo od początku w ogóle o wszystkim i tylko o praworządność, tylko po prostu o kilku sprawach, które zdaniem komisji są warte rozpatrzenia i myślę, że część z tych spraw znalazła także swoje odzwierciedlenie w tych ustawach. No z dyskusji, która tutaj w studiu wybrzmiewa, widać bardzo wyraźnie, że Komisja Europejska będzie stała przed wyborem tego, czy posłucha i pójdzie za głosami polskiej opozycji, która będzie oczekiwała od Komisji, żeby ten spór z Polską przedłużała, czy zgodzi się z tym kompromisem, jaki zaproponowała większość parlamentarna i uzna, że ten kompromis jest rzeczywiście zgodny także z oczekiwaniami komisji. No to jest wybór, który stoi dzisiaj przed komisją i zobaczymy, w jaki sposób, za którymi głosami komisja podąży. Metodą selekcji muszę zrezygnować z tematu marszałka Kuchcińskiego. Zapytam o immunitety oraz zgodę na zatrzymanie posła Gawłowskiego oraz sprawę szefa klubu PO. Czy to jest, tak jak chce opozycja, polowanie? Czy to są sprawy, które zostały niezałatwione, źle załatwione i załatwione być muszą? Grzegorz Długi. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj mamy taki ogromny szum medialny, który nie pokazuje prawdziwej twarzy tej całej awantury. A jaka ona jest? Po pierwsze, Sejm w żadnym momencie nie powiedział, że pan Gawłowski ma być aresztowany lub zatrzymany. Sejm powiedział, że sąd ma ewentualnie, jeżeli uzna za stosowne, zdecydować o tym lub nie. Czyli wyraził zgodę, żeby sąd zdecydował. Żeby sąd zdecydował. I to jest bardzo istotne, że to nie jest tak, że tutaj ktoś kogoś zamyka. Po pierwsze. Po drugie, instytucja immunitetu, to jest zdanie naszego ruchu, w tej chwili niespecjalnie działa i nie ma sensu, chociażby z racji logicznych. Jaki sens ma immunitet, jeżeli o jego uchyleniu decyduje większość sejmowa, ta sama większość sejmowa, która decyduje o organach wykonawczych, inaczej mówiąc, tak czy inaczej, organ wykonawczy decyduje o tym, czy ktoś będzie zamknięty. Ale jak pan wie, różnie to wygląda. Różnie było ze sprawą immunitetu senatora Koguta. Nigdy nie było różnie. Też była większość teoretyczna, a praktycznie nigdy nie było różnie. Proszę zwrócić uwagę, no właśnie, o tym mówię. Proszę zwrócić uwagę, gdy nasze ugrupowanie głosowało za tym, aby uchylić immunitet panu Tarczyńskiemu, gdy nasze ugrupowanie... Gdy nasze ugrupowanie było za tym, aby poseł Jaki nie miał immunitetu, no to była cisza. A teraz, gdy mówimy, aby na przykład pani posłanka z Nowoczesnej miała szansę obronić się przed zarzutami cywilnymi, że naruszyła czyjeś dobra osobiste, no to jest wielkie, wielkie larum. Pani posłanka, która ma tendencję do naruszenia dóbr osobistych, że tak powiem, wobec tego niech ma szansę, aby przed sądem o tym mówiła. Przesadzamy z tym immunitetem. Ale proszę do Seda. Jak pan to widzi? Czy to jest jakaś sprawa polityczna? Czy to jest nagonka na opozycję, na część opozycji? Znaczy Lenin mówił, że nawet zupa jest polityczna, wobec tego w tym znaczeniu wszystko jest polityczne. Natomiast wydaje mi się, że organy wymiaru sprawiedliwości powinny być zostawione. Ma być rozdział władz w tym kraju. Jeżeli my robimy, że Sejm decyduje o czyjejś winie lub niewinie, to pomyliliśmy chyba artykuł 10 Konstytucji, wyłączyliśmy z działania. działania. Chciałbym, aby nie Sejm decydował o czyjejś winie lub niewinie, tylko o tym ma decydować sąd. Wobec tego korzystanie z immunitetów jest rzeczą absolutnie nieodpowiedzialną, nieodpowiednią. Pozostawmy to sądom, pozostawmy to wymiarowi sprawiedliwości. Przecież o tym wszyscy krzyczą, aby był rozdział między poszczególnymi władzami. Wobec tego artykuł 10 zadziałał i cieszmy się z tego. Adam Szłapka. Jedno zdanie jeszcze, panie ministrze. Jeżeli pan mówi o tym, że w Polsce Trybunał Konstytucyjny decyduje o konstytucyjności i wy zdeptaliście decyzją premier Szydło jeden z wyroków Trybunału Konstytucyjnego, to niech pan to powie przed lustrem i zobaczy swoją reakcję. Naprawdę, bo to jest obrzydliwe, co pan mówi. Bo to jest kłamstwo po prostu. Zniszczyliście Trybunał Konstytucyjny i teraz jest pani sędzia Przyłębska, która będzie decydować po konsultacji najprawdopodobniej z Jarosławem Kaczyńskim. A teraz do natomiast rzeczy. Jeśli chodzi o Przypomniało mi się, że w ubiegłej kadencji chyba pan późniejszy minister Macierewicz miał zdjęty immunitet też. I wtedy Platforma Obywatelska nie miała z tym problemu. Adam Szłapka. Ja nie mam wątpliwości, bo tu mamy dwie sprawy. Jedną ze spraw jest sprawa posła Gawłowskiego, który ma postawione zarzuty i chce zeznawać, jest gotowy do współpracy i ja rozumiem, że ta zgoda na aresztowanie jest wyrażona przez teraz Sejm. Jest chyba zatrzymany. Tak, na zatrzymanie jest elementem takiego pokazania i takiego teatru politycznego. Z jakiegoś powodu kamery TVP Info tam stały cały czas i chciały na żywo relacjonować to zatrzymanie. Czy tu chodziło o teatr? Ja nie mam wątpliwości, czy to chodzi o sprawę polityczną. Ja myślę, że inne kamery też... Widziałem w TVN. Też tam stały. Widziałem na fejsie Giertycha. Ale Giertych właśnie pisał o... Wszystkie telewizje informacyjne są takie rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o immunitety pana posła Petru i pani poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz, to są sprawy, które dotyczą słów. Jakby cały sens immunitetu polega na tym, żeby posłowie mogli w debacie publicznej, z mównicy szczególnie, powiedzieć słowa, które mogą być kontrowersyjne, no bo na tym sekundę, na tym też polega parlament. Jakby moim zdaniem nie jest to przypadkiem, że to wszystko teraz się skumulowało dokładnie w tym momencie. Wczoraj była, czy przedwczoraj była sprawa tych dwóch immunitetów, przedwczoraj była sprawa posła Gawłowskiego, przedwczoraj dziwnym trafem został przed prokuraturę wezwany były prezydent Bronisław Komorowski, żeby to... wszystkie ruchy, które teraz są... Ale słyszałam, to dziwnym trafem był w grudniu. Ale teraz też... Ja bym chciał, znowu w grudniu wezwany na teraz, tak słyszałam, to też pomyliłam. No ale to wszystko się dzieje moim zdaniem i jest tak nagłaśniane głównie z tego powodu, że w PiS-ie jest pewna nerwowość związana z tym, co się teraz dzieje wokół Prawa i Sprawiedliwości. No jakby też te ruchy, to z jednej strony mówienie, że te nagrody tak należały się i wykrzykiwanie tego w Sejmie, potem konferencja, nerwowe ruchy z obniżaniem pensji, to wszystko moim zdaniem jest element próby przykrywania tego. Natomiast czyli współpraca jest z prokuraturą i prokuratura pomaga przykrywać te sprawy, tak? To znaczy, dziś prokuratorem generalnym jest minister rządu PiS. Natomiast ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć panu posłowi Długiemu. Posłowie klubu Kukiz 15, którzy głosowali przeciwko odebraniu immunitetu posłowi Tarczyńskiemu, bo tak podobno głosujecie zawsze za. Nie, myśmy głosowali będzie długa lista, bo nie mamy czasu. Dobrze, 11 osób, w tym poseł Jakubiak głosowali. Także proszę nie mówić. Pani marszałek, jest sprawa Stanisława Gawłowskiego, czy zarzuty są dęte, jak mówi Roman Giertych i nie tylko on. Wydaje mi się, że ja nie jestem prawnikiem, nie jestem prokuratorem. Moim zdaniem ta sprawa wygląda bardzo dziwnie, bo poseł Gawłowski złożył bardzo szybko immunitet, zrzekł się immunitetu i od grudnia prosił o to, żeby został przesłuchany, żeby mógł wyjaśnić tę sprawę, bo jest osobą, która najbardziej chce oczyścić się z tego zarzutu. Czekamy do świąt wielkanocnych, czekamy na wniosek, żeby prokuratura mogła go zatrzymać. Robi się to parę godzin po tym, jak Sejm te decyzje podejmuje i on sam jedzie przecież tego dnia nie ukrywa się, nie znika, jedzie i chce tę sprawę wyjaśnić, więc tak naprawdę chodzi o teatr polityczny, chodzi o taki teatr, poza tym nad sprawy z odebraniem immunitetu, zatrzymaniem Gawłowskiego, dochodzą sprawy karania posłów opozycji za wypowiedzi w Sejmie. Takiej ilości kar, właściwie na każdym posiedzeniu Sejmu, jakiś poseł opozycji ma odbierane część pensji, dlatego że zgłasza czy ocenia negatywnie działanie Prawa i Sprawiedliwości. Więc to jest taka całość szersza, żeby zamknąć opozycji głos i ją zastraszyć. Ale my na to na szczęście się nie nabierzemy i specjalnie się tego nie boimy. Jarosław Sellin. W Polsce wszyscy są równi wobec prawa i trzeba się z tym oswoić. Nie ma żadnej taryfy ulgowej wobec kogokolwiek, ani ze względu na status polityczny, ani ze względu na status materialny. I tak będzie, póki my rządzimy. Nie, zasada, że swoich nie ruszamy, kiedyś obowiązywała, ale już nie obowiązuje. Proszę pozdrowić kolegę Koguta. Jeżeli prokuratura jakieś dowody, że ktoś popełnił jakieś przestępstwo albo jest podejrzany o popełnienie jakichś przestępstw, to niezależnie od jego statusu ma prawo i powinna mieć prawo i przesłuchać, i ewentualnie areszt tymczasowy zastosować i tak dalej, więc po prostu Polska jako prawo praworządne, jako państwo praworządne wykonuje właściwie teraz swoje obowiązki. I tak powinno być. Immunitet rzeczywiście jest po to, żeby chronić przede wszystkim wolność wypowiedzi, wolność ekspresji politycznej, natomiast nie po to, żeby chronić przed karaniem za przestępstwa, czy za podejrzenie przestępstw. Taki immunitet wówczas trzeba odbierać. Jarosław Kalinowski. W sprawie uchylania immunitetów posłom za słowa. No PiS nie ma czystego sumienia. No bo to przecież całkiem niedawno, bo w tej kadencji i pan poseł minister Jaki i kolejny poseł PiS-u Tarczyński im immunitetu nie uchylono, a dzisiaj posłom opozycji uchylono. No Kogut jest najważniejszy. No niestety. No sprawa posła Grabowskiego. Pan mówi o senatorze Kogucie. Ja przypomnę, że również senatorowie Platformy, część senatorów Platformy nie chciało odebrania uchylenia immunitetu. Sprawa posła Gawłowskiego. Ale nie tylko posła Gawłowskiego, bo niedawna sytuacja z byłym ministrem panem Kapicą. Poseł Neumann w kolejce. Wyroki sądowe poznamy, nie wiem, za rok? 10 lat. O, no właśnie, za kilka lat. No a wybory mamy zaraz. No widać wyraźnie, że zaufanie suwerena do obozu rządzącego słabnie albo zostało bardzo mocno nadszarpnięte. Czyli co, to no są odgrzewane kotlety, panie pośle? Ja jestem za długo w polityce, żeby uwierzyć, że to jest tylko przypadek i tak się złożyło. To się nie złożyło, tym bardziej, że nie przypadkiem zmiany w wymiarze sprawiedliwości są tak czynione, żeby politycy mogli rozstrzygać o wielu kwestiach. Jesteśmy tego świadkami. Czas minął. Życzę tym, którzy się udają na konwencję, owocnych obrad. Nie zdążyliśmy. Na radę naczelną też. Tak. Ja tylko chciałem powiedzieć jedno, że zawsze będę bronił honoru pani sędzi Przyłębskiej, bo uważam, że naprawdę słowa, które wobec niej są wypowiadane, są naprawdę niegodne. Dziękuję. I pani sędzi, i jako kobiety, i jako szefatki. Krzysztof Szczerski, Małgorzata Kidawa-Błońska, Jarosław Sellin, Jarosław Kalinowski, Adam Szłapka, Grzegorz Długi, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Bądź eko z MediaMarkt i zyskaj nawet do 50 zł za każdy plus klasy energetycznej zakupionego sprzętu dużego AGD. Na przykład przy zakupie wąskiej zmywarki Bosch w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1599 zł. A kupując pralkę LG w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 150 zł, płacąc 1499 zł. MediaMarkt, precz z nudą! W najbliższy poniedziałek, 16 kwietnia w salonach Toyoty rozpocznie się finał wyprzedaży rocznika 2017 i potrwa tylko do soboty 21 kwietnia. Przypominamy, że łącząc wyprzedaż rocznika oraz leasing 102,5% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Z kolei klienci indywidualni kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017 zaoszczędzą nawet 19 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane modele dostępne będą w wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniu. Szczegóły w salonach Toyoty. Leclerc. Ziarnko do ziarnka i zbierze się? Przyprawa Knorr. Dodaj smaku swoim kulinarnym wyczynom. Wybierz coś dla siebie. Teraz przyprawa Knorr, miks rodzajów w cenie złoty 69. Leclerc. O, jak sobota, to oferta dnia w Media Expert. I ja to kupuję.